شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که درخت ها رو سبز و ماه رو نقره‌ای آفریده، خدایی که شما رو دقیقا مثل گل ها آفریده. سلام به روی ماهتون بچه‌های گلم. دوست دارین هدیه بگیرین؟ دوست دارین هدیه بدین؟ مثلا یک کتاب قشنگ ها، یکی به شما هدیه بده، یا شما لطف کنین به دوستاتون هدیه بدین. منم دوست دارم، آره دلم میخواد که همه شما میشد کنارم بودین و دیگه برای من بهترین هدیه دنیا میشد. خب بریم سر وقت قصه‌مون، قصه‌ای به نام هدیه ببری برای دوستش. یه گربه نازنازی بازیگوش بود که اسمش ببری بود. ببری توی باغ بزرگ و سرسبز زندگی میکرد. صبح تا شب از این ور باغ میرفت اون طرف و برای خودش میگشت. گاهی دنبال پروانه ها میکرد، گاهی زیر شاخه درخت ها مینشست و به صدای پرنده ها گوش میکرد، یا میرفت از شاخه درخت ها بالا و بله یه سری میزد. ببری هیچ وقت دنبال موشان نمیکرد، در عوض به اونا پنیر میداد. بله یه روز که ببری خیلی گرسنش بود، رفت ته باغ. اونجا چند تا سطل زباله بود که اهالی اون باغ آشغالاشونو تو اون زباله ها میریختن. ببری شروع کرد تو آشغالا دنبال خوراکی گشتن که چشمش افتاد به یه استخون بزرگ که یه خورده گوشتم بهش چسبیده بود. ببری با اینکه گرسنه بود، چون میدونست که دوستش سگ خالدار استخون خیلی دوست داره، اونو برداشت و روی علفا با خودش کشید و برد. همینطور که استخون رو میکشید و میبرد، یه تیکه از گوشتی که به استخون چسبیده بود رو کند و خورد. وای چقدر خوشمزه بود. ببری از مزه گوشت خوشش اومد، شروع کرد همه گوشتای روی استخون رو با دندونش کند و خورد. دیگه گوشتی باقی نموند. ببری اونقدر از خوردن گوشت لذت برده بود که روی علفات دراز کشید و خوابش برد. ببری وقتی از خواب بیدار شد، چشمش به استخونی افتاد که گوشتاشو خورده بود و یادش اومد که میخواست اونو برای دوستش سگ خالدار ببره که همیشه از غذاهاش به اون میداد. در همین موقع سگ خالدار از دور سر و کلش پیدا شد. ببری با دیدن دوستش از جاش بلند شد و دومشو تو هوا تکون داد و میو میوی کرد. سگ خالدار وقتی صدای ببری رو شنید، سرشو به طرف اون برگردوند و دومشو براش تکون داد. ببری استخونو به دهنش گرفت و به سمت سگ خالدار رفت. اونو انداخت به پای سگ. سگ خالدار با دیدن اون استخون به علامت تشکر دومشو تکون داد و زوزه ای کشید. ببری بهش گفت: دوست من، این استخونو برای تو آوردم، البته ببخشید یه تیکه گوشتم بهش بود که من چون خیلی گرسنه بودم اونو خوردم. سگ خالدار لبخندی زد و بله گفت: به به چقدر دلم استخون میخواست. بعد از ببری تشکر کرد و رفت به سمت خونش. ببری از اینکه سگ خالدار رو خوشحال کرده بود خیلی شاد بود. با خوشحالی شروع کرد تو باغ جست و خیز کردن و دنبال پروانه ها دویدن که سگ خالدار رو دید که به سمتش میاد و یه چیزی به دندونش گرفته. ببری رفت سمت سگ خالدار. یه تیکه گوشت خوشمزه بود که سگ خالدار برای ببری آورده بود تا ازش تشکر کنه. ببری میومینوی کرد و با خوشحالی اون تیکه گوشت رو شروع کرد به خوردن. بعد هر دو با هم شروع کردن تو باغ جست و خیز کردن و بازی کردن. خب عزیزای من، دیدین ببری چقدر خوشحال شد از اینکه دوستشو خوشحال کرده و دوستش هم چجوری ازش تشکر کرد. عزیزای دلم، هر وقت یکی به ما هدیه میده یا یه کاری برامون انجام میده، ما متقابلا باید چیکار کنیم؟ تشکر کنیم. گلگلیای من، دوستتون دارم یه عالمه. خوشحالم که به برنامه امشبتونم گوش کردین. تا فردا شب، خداحافظ همگیتون باشه.